जगाने आ जाना, भाग जगाने आ जाना, भक्तों पे लुटाने प्यार, भक्तों पे लुटाने प्यार, भोले आ जाना, शिवरात्रि त्योहार, भोले आ जाना। आज ही के दिन तूने ब्याह रचाया था, ब्याह रचाया था, ब्याह रचाया था, करके तपस्या गोरा मैया जी ने पाया था, गोरा जी ने पाया था, गोरा जी ने पाया था। देखो हो रहा मंगलाचार, भोले आ जाना, आया शिवरात्रि त्योहार, भोले आ जाना, आया शिवरात्रि त्योहार, भोले आ जाना। ढोल शंख घड़ियाल और नगाड़े हैं, घड़ियाल नगाड़े हैं, तेल पत्र दूध गंगा जल के चढ़े धारे हैं, गंगा जल के धारे हैं, गंगा जल के धारे हैं। देखो हो रही जय जयकार, भोले आ जाना, आया शिवरात्रि त्योहार, भोले आ जाना, आया शिवरात्रि त्योहार, भोले आ जाना। भोले तुमको अकेले नहीं आना है, अकेले नहीं आना है, अकेले नहीं आना है, गोरा जी के संग में गणेश जी को लाना है, गणेश जी को लाना है, गणेश जी को लाना है, संग ले करके परिवार, बाबा आ जाना, आया शिवरात्रि त्योहार, भोले आ जाना, आया शिवरात्रि त्योहार, भोले आ जाना। माने भजनों से महिमा बखानी है, महिमा बखानी है, महिमा बखानी है, भाव भरी भेंट देखो लाया ये चौखानी है, लाया चौखानी है, लाया चौखानी है, हमें कब से तेरा इंतजार, भोले आ जाना, आया शिवरात्रि त्योहार, भोले आ जाना, भाग जगाने आ जाना, भाग जगाने आ जाना, मुझे दर्श दिखाने आ जाना, दर्श दिखाने आ जाना, भक्तों पे लुटाने